ฝั่งแม่น้ำพวกพ่อค้าเกวียนมาจากเมืองตากศิลาเห็นเกวียนไปเป็นแถว500ลำก็เดินไปกับฝูงเกวียนแต่เป็นผู้หญิงกับงามได้เรากับงามอยู่เราก็ได้เราเป็นลูกเศรษฐีโสเลยะเศรษฐีที่โสเลยะนครพวกพ่อค้าเกวียนเขาเห็นเอผู้หญิงอะไรนะอย่างสาวๆสวยด้วยเดินมากับเกวียนกับเกวียนของเราก็เลยถามว่าเธอจะไปไหนน้องสาวหัวหน้าพ่อค้าเกวียนบอกก็เลยถามเกวียนก่อนว่าพวกท่านเราจะไปไหนจะไปที่เมืองตากศิลาพวกเรามาขายของหมดแล้วเราจะกลับตากศิลาถ้าอย่างนั้นฉันขอไปด้วยเอาเงินจ้างขอขี่เกวียนไปด้วยมันไกลขี่เกวียนคนขับเกวียนกับนายหัวหน้ากองเกวียนขี่ไปเข้าเดียวเรียบเบิ้งเรียบเบิ้งโอ้ยสมังงามแท้บ่มีผัวบ่ก็เลยถามนี่เธอมีผัวหรือยังฉันไม่มีฉันยังไม่มีผัวพวกนี้ก็เลยว่าเราจะได้รางวัลเพราะว่าอยู่เมืองอยู่ที่เมืองตากศิลามีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายโทนยังไม่มีเมียจะไปบอกข่าวดีให้เศรษฐีมาขอนางคนนี้เป็นลูกของใครเราก็จะได้รางวัลจากเศรษฐีพอไปถึงเมืองตากศิลาก็ไปแจ้งข่าวดีให้เศรษฐีฟังเศรษฐีก็มาดูตัวโอ้ยงามจริงๆก็เลยถามว่านี่แม่นางบ้านเธออยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่โสระยะนครฉันจะไปสู่ขอพ่อแม่ของเธอเธอมีผัวหรือยังไม่มีเขาบอกว่าพ่อแม่ของฉันนั้นมีลูกหลายคนฉันคิดว่าฉันอยู่กับพ่อกับแม่ก็คงจะลำบากในการเลี้ยงดูของท่านจะมาอยู่กับญาติที่นี่ญาติชื่ออะไรเขาถามคิดไม่ออกลืมซะแล้วพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่าอยู่เมืองนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าจะสู่ขอก็สู่ขอกับนายกองเกวียนนี้ถือว่าเป็นญาติของฉันเขาก็เลยสู่ขอให้รางวัลแก่นายกองเกวียนก็เลยได้เป็นลูกสะใภ้เศรษฐีเอาผัวได้บัดนี้วันหนึ่งหันเอาเมียได้ลูกคนหนึ่งพอเอาผัวขึ้นมาก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งเหตุจังใดบัดนี้เราเป็นแม่ได้บัดนี้แต่ยีเราเป็นพอแต่งงานใหม่ก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งตอนนี้ตนเองเป็นแม่มาออกลูกมาเบ่งตาสวดตาดงบู้ยประทันสมัยก่อนเฮาเป็นผัวเฮาลูกบ่ฮู้จักประทันผู้เป็นเมียเนี่ยมันทุกข์ปานนี้ตัวผู้เป็นแม่เนี่ยมันทุกข์กว่าพ่อประทันเราก็เลยฮู้จักได้ลูกออกมาอีกคนหนึ่งต่อมาอีกปีใหม่รุ่งขึ้นพระมหากัจจายนะท่านก็ไปที่เมืองตากศิลาพอดีเพื่อนกันที่ขี่รถมาด้วยกันวันนั้นเขาก็มาธุระบางอย่างในเมืองตากศิลาเขาขี่รถมารถน้อยมาเขาก็มาธุระแต่เขาไม่ได้จำดอกเพราะเพื่อนเขาเป็นผู้หญิงซะแล้วแต่นางผู้หญิงคนนี้จำเพื่อนเก่าได้ก็ลงจากบ้านรีบไปหาไปถามนี่เธอมาเมืองนี่ทำไมเธอจำฉันได้ไหมเพื่อนคนนั้นประหลาดห่วยแม่ยิ่งจังใดมาเอิญเขาเป็นมูงหึงประจันดูเป็นสาวสวยด้วยเพื่อนจำฉันได้ไหมเพื่อนจำเราได้ไหมดูตั้งแต่หัวยันเท้าจำไม่ได้ฉันจำไม่ได้หรอกฉันไม่รู้จักเธอเลยเมืองนี้ฉันยังไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนใดฉันเป็นเพื่อนเธอจำฉันไม่ได้เลยก็เล่าเรื่องราวให้ฟังตั้งแต่วันนั้นไปอาบน้ำที่แม่น้ำวจิรบดีก็เล่าเรื่องความคิดมิจฉาทิฏฐิอยากจะได้พระมานอนกอดโอ้เขาว่าจำได้วันนั้นเราไปด้วยกันแต่ฉันเห็นว่าเธอหายไปเห็นแต่รถแต่ตัวเธอไม่อยู่ฉันก็เลยไปบอกพ่อบอกแม่พ่อแม่ก็เข้าใจว่าเธอตกน้ำตายจ้างคนหาหมดเงินไปเป็นโกดแล้วแต่ไม่เคยพบก็เลยเงียบหายไปเลยเขาบอกว่านี่คือความคิดที่ไม่ดีคิดอยากจะได้พระมานอนกอดคิดชอบรักพระก็เลยกลายเป็นผู้หญิงเพื่อนก็เลยบอกว่าเป็นโชคดีของเธอรู้ไหมพระมหากัจจายนะมาเมืองนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ตากศิลาไปไหมไปขอโทษท่านท่านยกโทษให้แล้วจะกลับเป็นผู้ชายได้ก็เลยดีใจก็เลยพากันไปถือดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะก็ไปกราบไปขออภัยไปเล่าความจริงให้ท่านฟัง ท่านก็เลยยกโทษให้ท่านบอกว่ากายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัพพะปาปังสัพพเวลังสัพพโทสังอโหสีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดเวรอันใดบาปอันใดโทษอันใดฉันอโหสีให้หมดแล้วพอท่านอโหสีให้ก็กลายเป็นผู้ชายอย่างเก่ากลายเป็นผู้ชายอย่างเก่าเหตุจากไรบัดนี้ที่ไปบอกเมียจังใดเนี่ยเป็นผู้ชายคือกันบัดนี้ก็เลยเดินกลับบ้านไปหาเมียก็เลยไปบอกโอ้ไปบอกผัวไม่ใช่ไปหาเมียไปบอกผัวไปหาผัวบอกว่าเพื่อนเอ้ยเพื่อนรักบัดนี้ลูกจงเป็นภาระของเพื่อนนะฉันเป็นผู้ชายแล้วฉันไม่ใช่ผู้หญิงเพื่อนก็ตกตะลึงก็เลยเล่าให้กันฟังเพื่อนนั้นก็บอกว่าอยู่ด้วยกันนี่แหละเลี้ยงลูกเราด้วยกันยังรักอยู่ยังอะไรอาวรณ์อยู่ยังเสียเอาต่ออยู่มอนะก็ได้เป็นผู้ชายแล้วก็ดีมอนี่บอกไม่เอาฉันจะไปบวชฉันคิดบาปคิดกรรมมานานแล้วว่าอย่างนี้ก็เลยมอบลูกให้แก่เพื่อนให้แก่ผัวเก่าพอก็ไปหาพระมหากัจจายนะให้ท่านบวชให้ท่านก็เลยเป็นอุปัชฌาย์เรียกว่าโสระยะภิกขุส่วนพระมหากัจจายนะมานึกขึ้นมาได้ว่าโอ้รูปร่างอันหล่อเหลาของเรานี่มันมีโทษเนาะมันไม่ใช่มีประโยชน์อะไรเลยผู้หญิงเห็นผู้หญิงชอบเดี๋ยวผู้หญิงบาปผู้ชายเห็นผู้ชายก็ยังชอบขนาดนี้มันก็บาปขนาดนี้ถ้าขืนปล่อยไว้แต่นี้ต่อไปเนี่ยจะมีคนบาปเพราะรูปร่างของเรานี่มากต่อมากนักถ้าฉะนั้นเสียเราขออธิษฐานจิตให้เราเป็นคนขี้เลยแล้วก็ไปนั่งเข่าชาติสมาธิดีๆออกมาอธิษฐานใจตาทุเด้อขอให้ผู้ขาดขี้ร้ายขี้ร้ายผู้ใดเห็นใหญ่เขาทำขมักแต่ได้เป็นพระกระจายท้องปุ้งใหญ่ๆนะเห็นบอกพระสังกัจจานไม่เป็นพระขี้ร้ายได้เห็นพระงามด้วยนะพระจะว่าเอเล่ท้องปุ้งหลวงอุ้มบาปหูพังหายบุญเจ้าหากมีคนโบราณพันว่าเคยเห็นอยู่บอกพระสังกัจจานถ้าไม่เห็นก็ไปดูวัดศรีสุมังในเมืองสกลท้องบ้างไงไงก็ท้องที่ท่วมหอดคอกเราอธิษฐานให้ขี่ราชการคนมักเล่าต่อไปส่วนพระโสระยะนั้นเมื่อบวชแล้วเป็นอย่างไรนั่งสมาธิไม่เคยสงบน้ำตาไหลไม่เคยเหงื่อแห้งจางหน้าน้ำตาไม่เหงื่อแห้งเลยคิดถึงลูกคือหอดลูกบัณฑิตพระทั้งหลายก็มาถามท่านโสระยะเป็นยังไงท่านสบายดีไหมจะสบายอะไรจิตใจของผมเร่าร้อนอยู่ตลอดถูกแผดเผาด้วยความรักความห่วงใยฉันคิดถึงลูกฉันไม่มีเวลาสงบเลยบัดนี้ลูกฉันจะอยู่อย่างไรหนอแต่ละครั้งท่านนั่งสมาธิน้ำตาท่านไหลออกสองแก้มนี่เปียกโชกด้วยน้ำตาเพื่อนก็ถามสัพพีสัพพดลท่านคิดถึงลูกคนไหนลูกที่ท่านเป็นพ่อหรือลูกที่ท่านเป็นแม่ที่ท่านก็เลยบอกว่าคิดถึงลูกที่ฉันแบ่งออกมาที่ฉันคลอดออกมาที่ฉันอุ้มท้องไว้ตั้ง10เดือนส่วนลูกที่ฉันเป็นพ่อฉันไม่ได้คิดถึงเท่าไหร่ดอกฉันคิดถึงแต่ลูกที่ฉันคลอดออกมาฉันแบ่งออกมานี่วิญญาณของความเป็นแม่เนี่ยมันรุนแรงกว่าพ่อนะพ่อนี่ยังใครแน่อยู่ลังเทียเมียออกลูกอยู่กรรมเพิ่นยังไปหาขูดแก้วถาดอยู่กับมีอยู่ไปหาเบิ่งหมอลำชิงยังมวนปุ๊บจุกกับมีเมียนอนฝิงไฟกินน้ำห้อนจนบ่ได้คิดถึงเด้ผู้ลังคนบ้าบ่แม่นทุกคนนี่คือวิญญาณของแม่คนคนเดียวเคยเป็นพ่อเคยเป็นแม่แต่เมื่อมาชั่งตวงความรักดูแล้วท่านคิดถึงลูกที่ท่านเบ่งออกมาท่านคลอดออกมานั่งสมาธิไปนึกถึงลูกเวลาใดมันตำอยู่ในหัวใจน้ำตาไหลน้ำตาเดียวย้อยออกมาทำอย่างไรก็คิดถึงแต่ลูกไปหาท่านมหากัจจายนะไปหาพระพุทธเจ้าก็ไปเล่าความจริงให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าความเป็นแม่นั้นมีความทุกข์มีความรักลูกผูกพันมากเพราะว่าลูกนั้นอยู่ในท้องแม่ตลอดเวลา10เดือนมันจึงผูกพันแม่จึงมีชื่อหลายชื่อท่านก็เลยบอกว่าชื่อหนึ่งของแม่ชื่อว่าสุหทาแปลว่าผู้มีใจดี ทำไมจึงว่าผู้มีใจดีใจดีตัวหายนอนอยู่ในท้องตั้งสิบเดือนขันใจบ่ดีก็ไปกินยาแท่งตายเท่านั้นแล้วแม่คู่มือเนี่ยบ่อยากใจดีปานใดได้หนังสือพิมพ์ลงอยู่เรื่อยแม่ฆ่าลูกบางทีออกมาเอาไปฝังดิบๆก็มีคนทุกวันนี้ใจโหดใจเหี้ยมเพราะว่าสนุกสนานไม่ได้แต่งงานเป็นฟ้าเป็นฝั่งเป็นเนื้อเป็นตัวไม่มีผัวผู้รับผิดชอบมีแต่สนุกก็มีลูกพอมีลูกออกมาไปหายามากินไปหาหมอจ้างหมอแท้งลูกฉีดน้ำเกลือเข้าไปในมดลูกเอาไปเอือบลูกหน่อยอยู่ในท้องเมื่อลูกตายแล้วก็มีเครื่องดูดสมัยนี้เขามีเครื่องดูดออกมาบัดนี้ตัวหน่อยทอกบเนี่ยดึงออกมาแล้วถ้าตัวยังตัวเป็นตัวอยู่ก็ตับบ้านเฮาว่าฝักเป็นตอนเสร็จแล้วก็เอาไปใส่เครื่องปั่นลูกพอปั่นปมปนปลาดุกแล้วก็ไปเททิ้งอยู่ในส้วงทำลายหลักฐานอันนี้ตายไปแล้วตกนรกหลายชาติผู้ใดแท้งลูกตั้งแต่ติดเพียงแต่สัปดาห์เดียวบุคคลนั้นจะมีบาปติดตามบางทีวิญญาณลูกนั่นแหละจะตามคอยหลอกหลอนคอยทำลายตายไปแล้วจะตกนรกพ้นจากนรกจะเป็นเปรตเปรตมีชื่อว่าปุตตะขาทาเปรตกินลูกเป็นอาหารบัดเมื่อเกิดเป็นผีเพรตประหลาดผีเปรตประหลาดเปรตนี่มันมีหลายชนิดอาตมานับดูมัน50กว่าชนิดตามเปรตในหนังสือเปรตวัตถุหนังสือภาษาลาวในใบลาเรียกว่าวัตถุผีเพรต51 52เพรตเปรตพวกหนึ่งชื่อว่าปุตตะขาทาเปรตกินลูกเพราะว่าฆ่าลูกตายในท้องมาบ่อยๆผู้ได้ฆ่าลูกเตรียมเด้อทำบุญหาลูกเรื่อยๆแจกข้าวหาทำบุญที่หาใส่บาตรญาติพกก็ขึ้นหาญาติน้ำหาอันลูกน้อยๆยังเป็นก้อนเลือดนั่นก็ตกนรกได้ขันธ์ท่านเจ้ายิบหายเตรียมตัวตกนรกเกิดมาก็จะเป็นเปรตอีกเปรตทุกมื้อนั้นบ่ได้กินยังหิวเป็นพันปีหมื่นปีหมดเรี่ยวหมดแรงล้มลงจะตายพอล้มลงแล้วท้องมีใครอังลางขึ้นประเจ็บท้องอยากออกลูกมีแรงพอล้มลงแล้วมีแรงลุกขึ้นมาเบ่งข้อลูกออกมาไหลลุดออกมาลูกหลายโตได้ประมาณโตเดียวบางทีมีฆ่า5คนก็ออกมา5คนเรียกว่าปัญจปุตตะขาทาเปรตกินลูก5ตัวถ้าฆ่าลูก7คนเจ็ดเทือนนี่ก็ออกลูกได้เทือเดียวนี่เป็นพ่วงมาเจ็ดฝนเรียกว่าสัตตะปุตตะขาทาเปรตกินลูกเจ็ดตัวพอเบงลูกออกมาแล้วเอามากินได้บัดมันหิวกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มพอกินลูกหมดแล้วก็ควักเอาเนื้อสันหลังตัวเองมากินก็ไม่อิ่มแล้วก็หิวต่อไปเป็นพันปีหมื่นปีแล้วจะออกลูกใหม่ออกลูกแล้วมากินอีกอันนี้บาปฆ่าลูกพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าแม่จึงมีชื่อต่างๆแม่ย่อมอยากจะมีลูกคันแต่งงานแล้วบ่มีลูกทุกข์ใจหลายวันก่อนอาตมาไปกรุงเทพไปรักษาตัวนี่เจ้าของพระพุทธรูปองค์นี้พระชินราชเนี่ยแกเป็นคนมีเงินพอสมควรสร้างบ้านจัดสรร2แห่งลงทุนไปหลายร้อยล้านพอดีรัฐบาลมาเจ๊งเศรษฐกิจเจ๊งแกบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังเทศอาจารย์สมภพผูกคอตายไปนานแล้วครับพอดีเขาได้เทปไปฟังเพื่อนเขาไปให้เขาจึงทำใจสบายได้เขาก็เลยเอาพระพุทธรูปมาถวายทั้งที่ไม่เคยเห็นวัดไม่เคยเห็นอาตมานึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็สองผัวเมียนั้นไม่มีลูกขณะมีเงินหลายร้อยล้านนั้นไม่มีลูกวันนั้นมารับอาตมาไปหาหมอพาไปหาหมออยู่ไหนอยู่ไหนแกก็พาไปแล้วก็ถามเรื่องไม่มีลูกอยากมีลูกไปวัดพระแก้วมรกตก็ไปขอลูกไปกราบไปไหว้ไปบอนไปวัดพุทธชินราชไปขอลูกฝันเห็นพุทธชินราชนะไม่เคยเห็นก็ฝันเห็นแล้วแกก็เลยถามคนว่าพระอย่างนี้ชื่อว่าพระอะไรเขาว่าพระพุทธชินราชแกก็เอารถไปรถบอนโบไปนู่นไปเมืองพิษณุโลกไปไหว้พระพุทธชินราชไปขอลูกมาไหว้พระธาตุพนมมาขอลูกปานพระธาตุพนมสิมาเฮ็ดให้เพิ่นได้ นี่คือความอยากมีลูกของแม่แล้วก็ซื้อพระพุทธชินราชจำลองเอามาถวายนี่เพราะฝันเห็นทีนี้ทำยังไงหลังจากนั้นเมื่อแม่อยากได้ลูกสมัยก่อนไปหาขอตามต้นไม้เคยเบิ่งอยู่บ่อหนังตะลุ่งพ่อได้มาถึงไทยพ่อใส่ต้นไม้ใหญ่ก้มกราบไหว้ถวยไทยเทพดาขอลูกนั้นต้นไม้ฤทธกรคนแต่ก่อนไปขอตามต้นโพตามต้นตะเคียนต้นไม้ใหญ่ๆพวกลูกขะเทวาพวกที่จะมาเกิดในส่วนมากอยู่ต้นไม้ภาษาบาลีว่าคันทัพโพปัจจุปฏิโตโหติคันทัพพระคันทัพพังนั้นแปลว่าพวกคนทันที่อยู่ตามต้นไม้พวกเทวดาดนตรีพวกนี้จะมาเกิดได้ง่ายก็เลยไปขอตามต้นไม้ใหญ่ๆอ้อนวอนขอเทวดาขอลูกมาเกิดแม่นั้นอยากได้หลายเมื่อมีประจำเดือนเมื่อประจำเดือนหยุดติดลูกแล้วแม่ก็ดีใจตอนนี้เรียกว่าสุหาธาผู้มีใจดีผู้ดีใจดีใจว่าลูกเขาติดแล้ววันนี้เขามีลูกแล้ววันนี้สิมีลูกสุขนอนแท้แน่วบัดดีใจแล้วก็ใจดีได้บัดนี้ดีใจกับใจดีแม่นอะเดียวกันจะบอกตู้ขอมันบ่แม่นดอกไปสิครับเนี่ยใดดีใจกับใจดีคนละอันดีใจแล้วใจไม่ดีก็มีนะถ้าใจดีนี่ถ้าใจดีนั้นใจเป็นกุศลถ้าดีใจนั้นเป็นบุญแม่ก็เมื่อรู้ว่าลูกติดแล้วตั้งครรภ์แล้วดีใจจากดีใจแล้วก็มาใจดีสิทุกข์ปันใดแม่ก็สิอดสิทนเวลาตั้งท้องจะกินเปรี้ยวกินหวานกินเผ็ดกินเค็มกินไม่ได้ดังเก่ากลัวจะไปแสลงกลัวจะไปทำให้ลูกเดือดร้อนทุกข์ยากปันใดก็อดเอาซิบเตือนนอนคว่ำไม่สบายนอนหงายก็ลำบากไปมาจะล้มจะฟาดลงเมื่อไรจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้แต่ก็ใจดีจะอุ้มท้องจะรักษาจนสุดชีวิตตายก็ตายน้ำกันกับลูกไม่ยิ่งถือผ้าคาดท้องเนี่ยตายไว้เวลาล้มลงแล้วตายง่ายพระพุทธเจ้าถือว่าชีวิตอยู่ท่ามกลางความตายเหมือนทหารอยู่ในแนวรบในช่วงถือผ้าตั้งท้องถ้าเรียกว่าสุหทาผู้มีใจดีพอข้อลูกออกมาถึงแม้จะเจ็บจะปวดท่านเรียกว่าชนะยันตีชเนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดูคลอดออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงจะดูจะทุกข์จะยากจะลำบากถ้าทะเลาะกันกับผัวถ้าแยกทางกันแม่ส่วนใหญ่จะอุ้มลูกหนีทุกข์ยากไปตายเอาทั้งหนากับลูกพอสบายสิไปหาขูดแก้วเอาเมียใหม่อาตมาเป็นเด็กๆแม่ถามหยอกอยู่เรื่อยคันแม่ก็พอปากันสิไปโยนน้ำไผ่บลาดหน่อยคอยก็ไปน้ำเจ้าแล้วอีพอบ่มีนมมาคอยกินได้คอยสิไปน้ำเจ้าประจันใจมันก็ผูกพันอยู่กับแม่มาตลอดตรงที่คลอดมีลูกแล้วแม่มีชื่อหมายว่าชเนตีผู้ให้ลูกเกิดหลังจากนั้นเมื่อลูกเกิดมากำลังน่ารักน่าทนุถนอมอายุน้อยๆ1เดือน2เดือนเนี่ยตนนี้แม่มีชื่อหมายว่าโทหรินีพระพุทธเจ้าท่านแจกชื่อแม่เนี่ยเยอะแยะโทหรินีปีหนึ่งมีอยู่เมื่อคลอดลูกออกมาตั้งแต่ตั้งท้องถึงคลอดลูกแม่จะมีชื่อเปลี่ยนไป6ชื่อเปลี่ยนไปตามใจตามหน้าที่พอคลอดลูกออกมาชื่อว่าชเนตีชนะยันตีผู้ให้เกิดผู้เลี้ยงดูลูกต่อมาพอลูกกำลังน่ารัก1เดือน2เดือน3เดือนไปแม่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่อีกแล้วชื่อว่าโทหรินีแปลว่าผู้มีใจสองใจสองจังใดนอกใจพ่อแต่ก่อนมีใจเดียวรักพ่อรักผัวที่สุดหัวใจแต่มาบัดนี้ใจที่เคยรักผัวรักพ่อสุดหัวใจเนี่ยถูกแบ่งมาให้ลูกเป็นสองใจแม่จะหลับพร้อมกับความรักความเป็นห่วงลูกตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเป็นห่วงหูเมื่อย่ำใดก็ขั้วหาลูกโหลดขะลุงนอนอยู่อู้หูเมื่อขึ้นมากับขั้วสายเปสายอู้โหลดกวยตะเต้นตอนแต่ เวลาลูกร้องให้จ้าเหมือนหัวใจแม่จะแตกสลายรีบไปกอดกอดไปกกไปปลอบไปประโลมประเล้าประโลมนี่แบ่งใจไปจากพ่อซะแล้วเรียกว่าโทหะรินีมีใจสองคันพ่อให้มากๆในบ่ได้หัวซาปันใดได้หันกันผัวขี่เหล่าเมามาให้เบ้อเบ้อเบ้อบ่ได้ไปกอดไปอุ้มคือลูกได้มีแต่สากกระเบือเล่าที่สิดึกเอา แต่ลูกร้องให้ไม่ได้กลางค่ำกลางคืนแม่ต้องรีบคว้าแม่จึงมีชื่อว่าโทหะรินีผู้มีใจสองหลังจากนั้นก็มาถึงพอโตมาเป็นเด็กจากเด็กอ่อนเรียกว่าทารกเด็กขนาดนี้เรียกว่ากุมารจากกุมารไปหามานวากุมารเนี่ยแปลว่าเด็กเด็กกำลังดื้อกำลังเล่นทารกแปลว่าเด็กอ่อนมานวาเนี่ยแปลว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวมานวิกามานวะแปลว่ามานพชายหนุ่มตอนนี้แม่จะมีชื่อใหม่ว่าโปเสนตีผู้ปลอบโยนผู้เลี้ยงดูลูกเวลาลูกลงจากเรือนไปก็มองตามสุดลูกหูลูกตาเป็นห่วงลูกจะไปไม่ดีไม่งามเด็กๆเดินๆลูกมันจะไปเล่นสาวแม่กระตื่นมาญาติไปเล่นเมียเพิ่นญาติไปหลงหลับเมียไทยบ้านญาติเขาขาเขาตีญาติไปบดีบังงามตื่นใต้กระบองขึ้นมาสั่งสอนลูกเป็นจังสันจิตติอาตมาพบจุบ่อยกลางคืนไปเที่ยวสาวๆมาดึกๆแม่ยังลุกมาจุกระบองมาจมให้มาเป็นจมให้ซื่อๆเรามาสอนกับมานั่งฟังจมกับบ่จมซื่อๆไปหาแนวกินมาให้กินพร้อมเด็กๆนั่งกินข้าวฟังแม่จมผู้นั้นเป็นจังสันผู้นี้เป็นจังซี่ยายางไปทั้งนั้นมันบ่ดีบางทีเป็นห่วงลูกกลัวลูกจะไปหลงชอบเมียชาวบ้านก็ได้ส่วนลูกสาวก็เหมือนกันแม่เป็นห่วงมากๆเมื่อลงจากบ้านไปจะสิไปนมอตไซค์ผู้ใดเด้คู่มือในแห่งหนาไปแต่ห่วงออกจากบ้านไปจะไปคบเพื่อนไม่ดีกินยาบ้าเสพกัญชายาปิ่นอันนี้เหมือนฆ่าพ่อฆ่าแม่ทั้งเป็นชื่อจึงมีหลายชื่อนี่แหละพ่อและแม่ถ้าคนคนเดียวเคยเป็นพ่อคนคนเดียวเคยเป็นแม่จะรู้จักดีเมื่อโสระยะภิกขุตอนหลังมาท่านฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังว่าโสระยะเธอจะมัวคิดถึงลูกอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีเวลาที่เธอจะพ้นจากวัฏสงสารเธอจงหักจิตหักใจเวลามาเราก็มาคนเดียวเอโกวะมัจโจอเจนติเอโกวะชยเตกูเลเมื่อเธอมาเกิดเธอก็มาคนเดียวเธอไม่ได้เรียกขานให้ลูกมาด้วยเมื่อเธอตายเธอก็จะตายไปคนเดียวลูกไม่ได้ตายไปกับเธอด้วยสัมโภคะปรมาเตวะสัมโภคะสัพปาดิโนลูกและแม่และพ่อและคนทั้งหลายมาพบกันในโลกนี้ชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นเดี๋ยวก็จะจากกันไปโลกนี้เป็นที่มานัดพบกันชั่วคราวท่านได้ฟังธรรมกันนี้ท่านเร่งทำความเพียรสุดท้ายท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์น้ำตาเหือดแห้งมีพระมาถามวันนี้ทำไมไม่ร้องไห้ไม่คิดถึงลูกแล้วหรือท่านบอกว่าไม่คิดถึงใครทั้งนั้นวันนี้ไม่คิดถึงใครท่านหมดที่จะคิดถึงแล้วพระไปแจ้งพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้แต่ก่อนร้องให้คิดถึงลูกเดี๋ยวนี้ว่าไม่คิดถึงใครแสดงว่าอวดตัวเองเป็นพระอรหันต์ซะแล้วเป็นคนผิดอาบัติซะแล้วไม่คิดถึงใครก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นสิก็เรียกมาถามท่านก็เล่าความจริงให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เลยสาธุการว่าบัดนี้เธอทำอาสวะให้สิ้นแล้วณตังมาตาณตังปีตานอัญเยวาปิจยาตากาณตังปุตตานณตังปุตตีอัญเยวาปิณยาตากาสัมมาปณิธิหิตังจิตตังสยะโสนังตะโตกะเรท่านเลยกล่าวคาถาไปอย่างนี้ว่าพ่อก็ทำให้ลูกไม่ได้แม่ก็ทำให้ลูกไม่ได้ญาติก็ทำให้ลูกไม่ได้ให้ใครไม่ได้ลูกก็ทำให้พ่อไม่ได้ลูกก็ทำให้แม่ไม่ได้ญาติใดๆก็ทำให้กันไม่ได้สัมมาปณิธิหิตังจิตตังการตั้งจิตไว้ถูกต้องชอบแล้วในธรรมเสยโสนังตะโตกะเรนั้นแหละจะทำให้เขาประเสริฐบรรลุถึงสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดได้ด้วยตัวเขาเองด้วยจิตของเขาที่ประพฤติดีแล้วเข้าใจดีแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมีแม่มีลูกสิ่งที่เราจะต้อง ทำต่อกันก็คือการกระทำให้มันถูกต้องลูกทั้งหลายจงถือเถิดจงเข้าใจเถิดว่าพ่อแม่นี่เป็นทางแห่งสวรรค์เรียกว่ามรรคาสวรรค์ในสมัยก่อนนู้นบัณฑิตทั้งหลายได้แย่งพ่อแย่งแม่กันญาติกันได้ญาติกันเลี้ยงญาติสวรรค์กันถ้าเฮานี่บ่แม่นแห่งดีบ่ผู้ใดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่โอ้ดีๆๆบักนั้นมันเลี้ยงบักนี้มันเลี้ยงเฮาบ่ต้องยากหามาใส่ปากเฮากับลูกกับผัวกับเมียเฮากับพ่ออีพ่ออีแม่อยู่นําผู้นั้นผู้นี้แล้วดีเด้อย่างนั้นเข้าใจผิดที่สุดคนไหนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ชื่อว่านั่งเฝ้ากองบุญใหญ่มหาปุญญขันโธกองบุญอันยิ่งใหญ่คือพ่อคือแม่สักขมัคโคนิรยมัคโคทางไปสู่สวรรค์ทางไปสู่นรกอยู่ในพ่อในแม่จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังสมัยหนึ่งที่เมืองพาที่เมืองพาราณสีมีพระเจ้าแผ่นดินองค์ชื่อว่ามโนชะปกครองเมืองพมวัตเมืองพมวัตนั้นต่อมากลายเป็นเมืองพาราณสีทุกวันนี้ทุกวันนี้มีชื่อว่าเบนารีสอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคายังมีอยู่จึงเรียกว่าเบนารีสเป็นภาษาฝรั่งพวกแขกเรียกว่าบาลานาซีเพราะว่ามันมีแม่น้ำสองสายสายหนึ่งชื่อว่าวาลานะสายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำอาสีวาลานะกับอาสีเป็นแม่น้ำแฝดเขาเรียกคู่กันว่าพาลานาสีเมืองนี้จึงมีชื่อยาวนานว่าเมืองพาลานาสีแต่ก่อนมีชื่อว่าเมืองพมวัตมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าอโนชะมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าโกศยเศรษฐีมีทรัพย์มาก80โกฏไม่มีลูกไม่มีลูกนะคนอินเดียเขาจะเป็นทุกข์มากคนไทยก็เป็นทุกข์ลองดูสิถ้ามีเงินสัก100ล้านไม่มีลูกจะเป็นยังไงเนี่ยย่านได้นี่เนาะตายไปนี่ผู้ใดสิเสิบนอแท้แน่เพราะว่าเงินหลายปันนี่เศรษฐีโกศยะมีไม่มีลูกพากันไปอ้อนวอนต่อต้นไม้ต่อเทพไทยเทวาภูเขาเหล่ากาไปขอลูกขอเต้าอยู่มาได้4ปีมีพระพรหมอยู่ที่ชั้นมหาพรหมหมดบุญก็ลงมากำเนิดก็ดูว่าโอ้พ่อแม่ของเรานี่มีบุญเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีทรัพย์ได้มาโดยชอบไม่ได้กอบโกยไม่ได้โกงใครมาเราควรจะเกิดอยู่ในพ่อแม่ที่มีศีลมีธรรมมีทรัพย์อย่างนี้บางคนมีทรัพย์แต่ไม่มีศีลบางคนมีศีลไม่มีทรัพย์ไม่เป็นไรเพราะศีล นั้นเป็นทรัพย์ภายในบางคนมีทรัพย์แต่ไม่มีศีลจะได้ลูกชั่วๆมาเกิดด้วยแต่มีทั้งทรัพย์ทั้งศีลจะได้ลูกดีๆมาเกิดมหาพรหมคนนั้นเขามีฤทธิ์มีเดชเขาหมดบุญจากพรหมโลกเขาลงมาเกิดเป็นมนุษย์เขาเลือกพ่อเลือกแม่เขาเห็นว่าพ่อแม่เขามีทรัพย์ด้วยมีศีลด้วยได้ทรัพย์มาโดยไม่ได้ยักยอกหลอกลวงไม่ได้คดโกงใครก็เลยมาเกิดด้วยได้ลูกออกมาชื่อว่าโสนะตั้งชื่อว่าโสนะเป็นผู้มีรูปร่างงามมีความรู้ดีดีว่านอนสอนง่ายต่อมาอีกปีหนึ่งก็พรมอีกองค์พรมอีกองค์หนึ่งอยู่สวรรค์ชั้นสวรรค์พรมชั้นมหาพรมก็หมดบุญเหมือนกันก็มาเกิดมาเกิดก็มาเลือกพ่อเลือกแม่พวกพรมเนี่ยเขาจะเลือกพ่อเลือกแม่พวกเทวดาชั้นดีเขาก็จะเลือกพ่อเลือกแม่เขาอย่างคนหนุ่มคนสาวมานั่งจำศีลอยู่อย่างนี้ถ้าใครอยากได้ลูกดีๆอยากได้ผัวดีๆมาจำศีลอุโบสถอธิษฐานใจจะได้ดังปรารถนาจะได้ด้วยศีลด้วยธรรมที่บ้านนาฮีมีผู้หญิงคนหนึ่งทุกปีเธอจะมาปฏิบัติธรรมมาจำศีลที่นี่แต่สองสามปีนี้ไม่เห็นมาก็เลยถามเขาถามอาจารย์ฉลาดซึ่งเป็นลุงของเด็กหญิงคนนั้นถามว่าเอ๊นั่งหน่อยบานนาฮีมันไปทางใดแต่ก่อนเห็นมันมาจำศีลน้ำมูย่ำปฏิบัติธรรมเห็นมันมานั่งอยู่ทางนาคุ้มือคุ้มือปฏิบัติธรรมบานนานบานนี้มันก็มาอาจารย์ฉลาดว่ามันเอาผัวแล้วกันหลานผมนี่แล้วกันผมนี่แหละใส่มันไปจำศีลมันมาบอกผมว่าอธิษฐานเอาผัวให้ได้ผัวผู้หูได้สู้ผู้ดีอย่ากินเหล้าอย่าสูบยาเด้อว่าจะ